وسلم على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو ربیع النور شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو. ربیع النور شریف کی آمد تو کیا ہوتی ہے؟ دلوں کی مرجھائی ہوئی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ہر مسلمان شادمان اور فرحان ہوتا ہے، خوشیوں کی شمع روشن ہوتی ہے، غم کا اندھیرا دور ہوتا ہے. اور ربیع النور شریف کی آمد سے ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، مگر مسلمان خوش ہوتا ہے، مسلمان خوش ہوتا ہے. شیطان اپنے سر پر خاک اڑاتا ہے. چنانچہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ، تو سوائے ابلیس کے، تو شیطان کے سوا جو بھی مسلمان ہے وہ الحمدللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، بلکہ ماہ میلاد کی آمد کی خوشی میں بے حد خوش ہوتا ہے. چنانچہ عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک دیوانہ رہا کرتا تھا جو ربیع النور شریف کی بہت خوشی منا کرتا تھا، اور اس ماہ مبارک میں بڑی لنگر لٹاتا تھا، نیاز کرتا تھا، اور شاہِ شان سے جشن ولادت مناتا تھا. ان کے پڑوس میں ایک یہودیوں کی فیملی آباد تھی. ایک بار یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہودی سے، کہ یہ ہر سال اسی مہینے میں ہمارا پڑوسی مسلمان اتنی خوشی کیوں کرتا ہے، اتنا جشن کیوں مناتا ہے، اتنی روشنائیاں کیوں کرتا ہے، چراغاں کیوں کرتا ہے، نیاز کیوں کرتا ہے؟ یہودی نے بتایا کہ دراصل اس مہینے میں ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو یہ ان کی ولادت کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں خوشی کرتا ہے. اچھا، چند روز کے بعد اس یہودن نے ایک بڑا ایمان افروز خواب دیکھا. کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل وجیہ شخص تشریف لایا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں اور اس وجیہ اور خوبصورت شخص کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں. بڑی متعجب ہوئی کہ یہ کون شخص ہے. چنانچہ اس نے اس کے گرد جو جمع لوگ تھے ان میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے, بڑا نورانی چہرہ ہے, بڑے دل ربا ہے. تو اس آدمی نے بتایا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارا پڑوسی جو جشن میلاد دھوم دھام سے مناتا ہے اس کے پاس آئیں اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور اس سے خوش ہوں, خوشی کا اظہار کریں. اچھا, تو پھر اس یہودن کے منہ سے نکلا, سرکار کو اس نے پکارا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سرکار نے فرمایا لبیک. تو اس نے تعجب کے ساتھ کہا کہ اس نے بہرحال نام لے کر پکارا تھا, لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے کے بجائے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں, کہ اس میں مجھے ادب زیادہ نظر آتا ہے, اور بزرگوں نے بہرحال یہی تعلیم دی. تو جب سرکار نے لبیک فرمایا تو اس نے تعجب سے کہا لبیک, یہ بہت ہی مطلب نے کہا وہ ادب کا لفظ ہے, حاضر ہوں, لبیک میں نے حاضر ہوں. اس نے تعجب سے عرض کیا کہ حضور میں تو آپ کے دشمنوں میں سے ہوں, یہودی ہوں, اور آپ نے اتنا مطلب نے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کہ مجھے لبیک کہہ کر آپ نے جواب دیا. تو سرکار نے فرمایا تو یہودن تھی, مجھے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ تیرا دل ایمان کے نور سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے. تو بے ساختہ پکار اٹھی, یا رسول اللہ جلدی جلدی مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے. چنانچہ اس نے خواب ہی میں کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی, اور اس نے دل ہی دل میں اب یہ طے کر لیا کہ میں جو کچھ میری پونجی ہے وہ اس میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں قربان کر دوں گی اور خوب لنگر لٹاؤں گی صبح اٹھ کر. خیر یہ صبح اٹھ گئی, جب اٹھی صبح تو اس نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ دعوت کا اہتمام کر رہا ہے. تو تعجب سے کہا, پوچھا کہ یہ کیا تم دعوت کا اہتمام کر رہے ہو, خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں چھپاتی ہو, تم نے بھی تو دعوت کی نیت کر رکھی ہے. جس ولادت والے, جس جشن ولادت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے غلامی قبول کی ہے, راتوں رات میں بھی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ جشن ولادت کے صدقے میں یہودیوں کو ایمان نصیب ہو گیا, تو مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا سعادتیں ملے گی جب کہ جشن ولادت خوش دلی سے منائیں. ایک اور بھی ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیں. مدینہ طیبہ میں ایک دیوانہ رہا کرتا تھا, یہ صدیوں پرانی باتیں, بڑا نیک پرہیزگار بندہ تھا, بڑا عاشق رسول تھا. ہر سال وہ سارا سال اپنی آمدنی کا نصف حصہ, آدھا حصہ وہ جشن ولادت کے لیے جمع کرتا تھا, آپ سے تو ایک فیصد بھی جمع نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی بھی مجھے تو نہیں نظر آتا کہ جو مطلب ہے نا کہ اپنی آمدنی کا ایک فیصد, یا اگر وہ بالفرض 1200 روپے اس کی تنخواہ ہے تو 12واں حصہ 100 روپے وہ جشن ولادت کے لیے ہر سال ہر ماہ نکال دیا کرے, یا روز کے اگر وہ 1200 کماتا تھا 100 روزانہ وہ نہیں سوال ہی نہیں. ہم لوگ مطلب جو ہے نا وہ جشن ولادت مانتے ضرور ہیں, ہم لنگر لوٹنا جانتے ہیں لٹانا نہیں جانتے. تو بہرحال وہ تو اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جمع کرتا رہتا, اور جب ربیع النور کی آمد ہوتی بس اس کی عید ہو جاتی. اب وہ جتنا وہ پونجی جمع کر رہا ہے وہ سب کے سب سرکار کے نام پر لٹاتا رہتا, خوب لنگر کرتا, خوب نیاز کرتا. اس کی بیوی تھی وہ بھی بڑی عاشقہ اور محبہ تھی, وہ بھی دیوانی تھی, وہ بھی اس کا بڑا خوش دلی کے ساتھ ساتھ دیتی تھی, اور دونوں میاں بیوی مل کر مطلب یہ خدمت انجام دیتے خوشی خوشی. بہرحال پھر آگے چل کر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اب یہ بیچارہ اس کام میں اکیلا ہو گیا, لیکن ہمت نہیں آ رہا. اب بھی ہر سال اس کا معمول یہی ہے کہ آدھی رقم وہ بس روزانہ کی آمدنی جو بھی تھی آدھی رقم وہ بچاتا تھا, پھر سارا سال جمع کر کے ربیع النور شریف میں وہ سرکار کے نام پر قربان کرتا تھا. آخر رکعت, اس کا وقت بھی پورا ہوا, اپنے بیٹے کو اس نے وصیت کی کہ بیٹا مال وال تو میں نے جمع نہیں کیا زیادہ, تب سرکار کے نام پر لوٹی جاتا تھا, 50 درہم میری پونجی ہے, 50 درہم جو ہیں وہ تیرے حوالے کرتا ہوں اور کوئی ثواب کا کام اس سے کر گزرنا. اور یہ 19 گز کپڑا ہے, میرے کفن دفن میں اس کو استعمال کرنا. بہرحال اس عاشق رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو بیٹے نے وہ تدفین وغیرہ کر دیا, 50 درہم کا کیا کیا جائے, یہ اس سوچ میں تھا. مشورہ بھی کیا لوگوں سے, کسی نے کچھ مشورہ دیا, کسی نے کچھ مشورہ دیا, یہ کنفیوز تھا کہ کس کے مشورے پر عمل کروں. رات جب سویا تو خواب میں اپنے آپ کو اس نے میدان محشر میں پایا, بڑا نفسی کا عالم تھا. کچھ لوگ تو خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہے تھے اور کچھ لوگ مجرم جو تھے وہ گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جا رہے تھے, بڑا دل ہلا دینے والے مناظر تھے. اتنے میں آواز آئی کہ اس کو جنت کی طرف لے جاؤ, یہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک جنت میں داخل ہوا, پھر دوسری جنت میں داخل ہوا, تو ساتوں جنتیں وہ پھرا, ماں باپ کو تلاش کرتا رہا, ماں باپ اس کو ملے نہیں اس کے. اب 8ویں جنت کے دروازے تک پہنچا تو آواز آئی کہ اس دروازے میں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا میں جشن ولادت منایا کرتے تھے. اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو میرے ماں باپ تو اس میں ہی ہوں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جشن میلاد النبی منانے والا اور دوزخ میں جائے, نہیں ہو سکتا, میرے ماں باپ اسی میں ہوں گے. اب یہ منتظر ہے کس طرح داخل ہو, تو آواز آئی کہ اس کو اندر آنے دو, تو خوشی خوشی وہ اندر داخل ہو گیا. اب اس نے ماں باپ کو تلاش کرنا شروع کیا تو ایک منظر دیکھا, تخت پر ایک حسین و جمیل اور بہت ہی نورانی چہرے والی, نورانی تاج سجائے خاتون جلوہ فرما ہے, اس کے گرد اور خواتین بڑی خوبصورت نورانی چہرے والی جمع ہے. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہیں, تو بتایا گیا جو تخت پر تشریف فرما ہے وہ تو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے گرد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ, حضرت مریم, حضرت آسیہ, حضرت سارا, حاجرہ, رابعہ اور زبیدہ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ تعجب ہوا, مزید آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی وسیع تخت بچھا ہے اور اس تخت پر ایک خوبصورت حسین و جمیل چہرے والی ہستی بیٹھی ہے جس کے چہرہ بے حد نورانی اور اس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، اور اس کے گرد خلفاء راشدین جھرمٹ کیے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور چاروں خلفاء موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نیز سیدھے ہاتھ پر کچھ کرسیاں، ان پر انبیاء اور مرسلین متمکن ہیں، الٹے ہاتھ پر جو کرسیاں ہیں اس پر شہداء کرام جلوہ فرما ہے۔ اب یہ آگے بڑھا تاکہ اپنے والد کو تلاش کرے، تو اس کو اس کے والد صاحب بھی نظر آئی ہے، تو والد صاحب کے پاس جھٹ پہنچا اور ملاقات کی، اور والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جان یہ مرتبہ آپ کو کہاں سے مل گیا کہ آپ سرکار کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ اور بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں۔ تو والد صاحب نے مسکرا کر کہا کہ الحمدللہ مجھے یہ سارا مرتبہ جو ہے جشن ولادت منانے کی خوشی میں ملا، الحمدللہ۔ یہ سن کر خوشی کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، یہ تو اپنے بستر پر تھا، جنت میں تو تھا نہیں، لیکن اس کے ذہن میں آ گیا کہ مجھے اب یہ والد نے جو رقم دی ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ بس صبح ہوتے ہی اپنا مکان اس نے اونے پونے داموں بیچا، اس کی رقم 50 درہم وہ والد صاحب کے چھوڑے ہوئے، ساری رقم کا اس نے خوب لنگر پکایا اور اس کو تقسیم کیا جشن ولادت کی خوشی میں، سرکار کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے سارا اس نے مطلب لٹا دیا۔ اب یہ رہ گیا پہنے کپڑوں کے ساتھ، تو یہ جا کر ایک مسجد میں بیٹھ گیا اور 30 سال تک کم و بیش وہ زندہ رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، آخر کار اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جشن ولادت منانے کی خوشی میں میری مغفرت فرما دی۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو خوش دلی کے ساتھ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں اور خوب اپنے گھروں پر چراغاں کرتے ہیں، سبز سبز پرچم لہراتے ہیں، خوب لنگر تقسیم کرتے ہیں اور خوب خوب خوشیاں مناتے ہوئے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کیونکہ خوشی کی علامات میں سے یہ ہے کہ جب کسی کے گھر خوشی آتی ہے تو وہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی کے شادی کی تقریب ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے، اپنے گھر کا رنگ روغن تو کرتا ہی کرتا ہے، پھر مزید مطلب جو ٹوٹ پھوٹ لگی ہوئی ہے ان کے مرمت بھی وہ کرتا ہے، خوب اپنے گھر کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، چمکاتا ہے، دروازوں کو چمکاتا ہے، گھروں پہ لائٹنگ کرتا ہے، نئے کپڑے سلواتا ہے، بال بنواتا ہے، اور اگر بیچارہ ایسے ہی ہوا تو شیو بھی بنا ڈالتا ہے، وہ تو خیر اس کی نادانی اور بھول ہوتی ہے اور دنیاوی معاملات میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہ خوب نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشی کرتا ہے، ریکارڈنگ کرتا ہے، یعنی کہ ناجائز طریقے بھی وہ استعمال کرتا ہے، اور خوشی کی جو علامات ہوتی ہیں وہ مطلب اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ الحمدللہ مسلمان جشن ولادت خوشی سے مناتا ہے، وہ ماہ ربیع النور کی آمد پر خوش ہوتا ہے جو مسلمان ہے، بات تو میں مسلمان سے کر رہا ہوں، الحمدللہ مسلمان بھمے نہیں سکیڑتا، مسلمان کوفت کا اظہار نہیں کرتا، مسلمان جشن ولادت سے بیزاری ظاہر نہیں کرتا، اور جو واقعی مسلمان ہے دل سے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پر دلیل بھی طلب کرے کہ ایسا کیوں کرے، کیونکہ ویسے ہی دنیا کا دستور ہے، عقل سلیم بھی چاہتی ہے کہ یادگاریں منائی جائے۔ دیکھو نا پچھلے دنوں پاکستان کا یوم ولادت، ہمارے خصوص اہلیہ نے کراچی نے خوب اسٹیجوں پر ناچ کر منایا، خوب ناچے ہوں گے، رنگ راگ کی محفلیں کی ہوں گی، خوب موسیقی اور دھوم دھڑکے کے ساتھ ہر گھر پر پرچم اور روشنائیاں سب کچھ ہوئی، تو ظاہر ہے کسی نے بھوے نہیں سکڑی ہوں گی، کوئی دل میں بھی موترز نہیں ہوا گئی ہے کیوں۔ تو جب پاکستان کا جشن ولادت اس طرح منایا گیا، تو اگر جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناجائز چیزوں کو نکال کر جائز طریقے سے منایا جائے تو بھویں کیوں سکیڑی جائیں، کوئی موترز کائے کو ہو۔ ہاں ہم ریکارڈنگ کے ہم لوگ قائل نہیں، گانے بازوں کے ہم لوگ قائل نہیں، ناچ رنگ کی محفلوں کے ہم لوگ قائل نہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہی سمجھ کے کرتے ہوں گے ظاہر ہوں گے، تو وہ تو پاکستان کا جشن تھا، ٹھیک ہے، ہمارا وطن ہمیں عزیز ہے، اور ہم مطلب یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو پاکستان جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ دراصل پاکستان بنا تھا 27 رمضان کو، اس دن 14 اگست کا دن بھی تھا، غالباً شیطان نے یار لوگوں کو مشورہ دیا ہوگا کہ دیکھو جشن ولادت پاکستان خوب ڈھول بجا کر رقص و سرور کی محافل گرم کر کے بھنگڑا ناچ کر اور نچا کر تمہیں منانا ہے، اگر تم لوگوں نے 27ویں رمضان کو یوم پاکستان منایا تو میں تو بیچارہ ہوں گا قید میں، یہ تو حدیث ہے، آپ کو پتا ہے کہ شیطان رمضان میں قید میں ہوتا، تو میں ہوں گا قید میں، تو پھر یارو تم ناچ نہیں سکو گے، اگر تم نے ناچنے کی جرت بھی کی تو چونکہ میں قید میں ہوتا ہوں اس لیے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ نیکیاں کر ڈالتے ہیں لوگ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پٹائی شروع کر دیں وہ کہ رمضان کی بے حرمتی کرتے ہو، ناچتے ہو تو تم کو وہ ماریں، اور میں چونکہ قید میں ہوں میں بچا بھی نہیں سکوں گا، تو ایسا کرتے کہ یار رمضان کو چھوڑو، ہے نا، اپن مناتے 14 اگست، تو 14 اگست کو خوب ناچنا، میں بھی تمہارے ساتھ ناچوں گا، کوئی تمہارا نام نہیں لے گا، شاید ایسا ہوا۔ تو اس لیے ہم مطلب یعنی کہ اسلامی اقدار کو بھول کر 27ویں رمضان کو بھول کر 14 اگست ہم نے حفظ کر لیا، اور بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جس کو شاید آج پتا چلا ہوگا کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، اور اس میں بھی شبے میں بھی ہوں گے کہ یار یہ صحیح بولتا ہوگا، کسی اخبار میں نہیں آتا، کوئی نہیں بتاتا، اور یہ پتا نہیں الیاس قادری کہاں سے مطلب اٹھا کے لے آتا ہے کہ 27 رمضان کو ہم تحقیق کریں گے، اپنے سر کو پوچھیں گے، پروفیسر کو پوچھیں گے کہ کیا 27 رمضان کو پاکستان بنا تھا، بھائی میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، کوئی تو تائید کر دو، کچھ کچھ لوگوں کو پتا نا 27 رمضان کو پاکستان بنا تھا، تو مردود شیطان نے کہا ہی ہوگا ان کو کہ یارو 27 رمضان کو پاکستان مت بناؤ، اپن ناچ نہیں سکیں گے، میں قید میں ہوتا ہوں، 14 اگست کو خوب ناچیں گے، 14 اگست کو یوم پاکستان منائے کرو، چلو کوئی بات نہیں، ان کی مرضی۔ اب بہرحال یہ کہ ہم تو 12 ربیع النور بناتے ہیں، اس کا اگست یا جولائی یا دسمبر یا ستمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، الحمدللہ۔ اب آپ نے جشن ولادت بڑی خوشی کے ساتھ منانا ہی منانا ہے، یار لوگ بھلے 14 اگست جشن پاکستان مناتے رہے، ہم لوگ جشن پاکستان کے قائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ طریقہ جو ہمارے ہاں نکلا ہوا ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ ہاں سبز پرچم اگر کسی نے لہرایا پاکستان کا اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، کہ پاک پرچم ہمیں عزیز ہے، الحمدللہ ہمارا وطن ہمیں عزیز ہے۔ اب شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ جشن ولادت منانے کا کوئی ثبوت دلیل، میں نے کہا مسلمان تو دلیل نہیں مانتا، وہ مانتا نہیں، اس کو دل خوش ہوتا ہے کہ سرکار تشریف لائے، آپ دنیا سالگرہ مناتی ہے، جس چیز کی سالگرہ مناتی ہے آپ بھی شاید اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہوں گے، یعنی جو لیڈر سیاسی لیڈر مر کھپ جاتے ہیں تو مرے ہوئے کی بھی سالگرہ منائی جاتی ہے، آپ کو تو پتا ہے سب، سمجھے، تو یہ بھی ایک طرح کی سالگرہ ہے, لیکن ہم سالگرہ اس کو نہیں کہتے, جشن ولادت کہتے ہیں. بات گھوم پھر کے ایک ہی ہے. تو سالگرہ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, اور جشن ولادت پتہ نہیں کیوں سب کی سمجھ میں نہیں آتا. تو چلو میں آپ کو ایک آدھ دو دلیل بھی دیے دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں مزید آ جائے, اور جب سمجھ میں آئے گا تو منانے میں زیادہ لطف آئے گا. چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کروں گا. تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. یعنی جب خوشی کرنا چاہیں, جب خوشی کرنا چاہیں تو صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر خوشی کریں. اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ لوگوں کے دھن دولت سے بہتر ہے. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کریں جو دھن دولت سے بہتر ہے. لیکن لوگ دھن دولت پر تو خوشی کرتے ہیں. اب خدا نہ خواستہ کسی کو 5 لاکھ کا بونڈ آیا نکل جائے تو وہ دعوت کرتا ہے نہیں کرتا ہے, ٹی پارٹی کرتا ہے, دعوت کرتا ہے, بندے اکٹھے کرتا ہے, خوب مطلب ڈینگیں مارتا ہے, بڑی بڑی باتیں بناتا ہے اور خوب مطلب لوگوں کی دعوت کرتا ہے کہ 5 لاکھ کا بونڈ لگ گیا میرے. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, چھوٹی موٹی دعوت بندہ کر دیتا ہے خوشی کے مارے. سمجھے, اب آج کل چھپاتا ہو کہ بھائی ڈاکو پیچھے آ جائے گا تو الگ بات ہے, ورنہ خوشی بہرحال اگر کسی کو دولت مل جائے اس کو خوشی بہت ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے, پورا نہیں سمجھتا, زمین پہ اس کے پیر نہیں پڑتا. تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو انسان بنایا, یہ اس کا فضل ہے کہیے ہاں, ہمیں اس کی خوشی ہے. اچھا انسان بنایا اور الحمدللہ مسلمان بنایا, خوشی بالا ہے خوشی. اچھا ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا, خوشی بالا ہے خوشی. اور دامن رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں دیا, یہ بھی اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے اور خوشی ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالی کا فضل, سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ کون سی ہے؟ کیا انسان بنانا سب سے بڑی رحمت ہے, مسلمان بنانا سب سے بڑی رحمت ہے, امت میں پیدا ہونا سب سے بڑی رحمت ہے؟ آپ تو ابھی ہاں کہہ دیں گے. میں نے بڑا غور کیا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے. دیکھو میرے نزدیک آپ کو اختلاف ہو تو ہوتا رہے, میرے نزدیک نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا سب سے بڑی رحمت ہے. کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو جان جہان کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے. اللہ تو سب سے بڑی رحمت یہ ہمارے آقا کی ذات ستودہ صفات ہے, آپ سب اس کے سائل ہیں الحمدللہ. توجہ ہو کر نہیں بھی دی تو اب آگے کے واقعی سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ خود سرکار ہے, اور خود قرآن بھی تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو میرا آپ کا مسلمان ہونا یہ رحمت تو ہے, لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت تو نہیں ہے, تو ہماری ذات کا معاملہ ہے کہ ہم پر رحمت ہو گئی, ہم مسلمان ہیں. لیکن سرکار کا تشریف لانا یہ تو سب کے لیے رحمت ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اور رحمت پر خوشی منانے کا قرآن کہہ چکا, میں پھر ذرا آپ کو سنا دوں, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت, اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کریں, اور سرکار رحمت للعالمین ہے, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے, آپ نے بھی آیت سنی. تو اب اللہ کی اس رحمت پر خوشی کریں, یہ قرآن نے ہم کو بتایا کہ اللہ کی رحمت پر خوشی کرو اور چاہیے کہ اسی پر خوشی کرو. تو ہم اللہ کی رحمت پر خوشی کرتے ہیں الحمدللہ. تو جس دن یہ خوشی دنیا میں آئی, یہ رحمت دنیا میں آئی, جس دن یہ فضل دنیا میں کیا گیا, وہ دن ظاہر ہمارے لیے یادگار ہو گیا. جو مخصوص دن ہوتے ہیں وہ یادگار ہوتے ہیں, جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہو. اب مثال کے طور پر مسلم شریف کی حدیث میں کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا سبب ارشاد فرمائیے. ہر پیر کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے نا, اس کا سبب ارشاد فرمایا, فرمائیں تو قربان جائیے ہمارے پیارے آقا میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی روز یعنی پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو پیر کا دن سرکار کے لیے یادگار تھا کہ آپ اسی دن دنیا میں تشریف لائے, جلوہ گر ہوئے, اور آپ مطلب یعنی کہ پیر کے دن پہلی وحی سے نوازے گئے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا جشن ولادت, اپنا یوم ولادت ہر پیر کو, ہر پیر کو روزہ رکھ کر منایا کرتے. تو سرکار سال میں گویا کم و بیش 48 بار اپنا یوم ولادت مناتے تھے. تو ہم اگر سال میں ایک آدھ بار منائے تو کیا حرج ہے اس میں؟ کاش ہم بھی سال میں 48 بار منایا کریں. اور ہمارے کافی دیوانے ماشاءاللہ کہ جو ہر پیر کو اسی نسبت سے, اسی سنت کی برکت, سنت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ. بلکہ میں نے شجرے میں بھی اپنے مطلب یہ لکھا ہے کہ ہو سکے تو ہر پیر کو روزہ رکھا کروں, یہ سنت ہے. تو بہرحال یہ کہ جشن ولادت منانا یہ سرکار کی سنت ٹھہرا, روزہ رکھ کر ہر پیر کو. تو الحمدللہ ہم مطلب سال میں ایک مرتبہ بڑے تزک و احتشام کے ساتھ جشن ولادت مناتے ہیں. اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض, اس بات پر بھی غور کر دیا جائے. تو بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے سرکار کا دیدار کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو سرکار سے عرض کیا کہ جو لوگ ہر سال آپ کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں ان سے آپ راضی ہیں یا ناراض؟ تو ارشاد فرمایا جو لوگ مجھ سے خوش ہوتے ہیں میں بھی ان سے خوش ہوتا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ جشن ولادت یہ مطلب یعنی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا ہے. کون کون عاشق رسول ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے, اور کس کو کتنی محبت ہے اس کا بھی مطلب یعنی کہ سراغ مل جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ ہم لوگوں کا حصہ ہے الحمدللہ. اور ہم لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں وہ جھوم جھوم کر جشن ولادت مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ خوب ذکر کرتے ہیں اور سرکار کی شان بیان کرتے ہیں, خوب نعتیں پڑھتے ہیں اور سرکار کی عظمت کے تذکرے کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم ناچ رنگ کے تو قائل نہیں, ہم موسیقی کے اور میوزک کے تو قائل نہیں, ان سے تو ہم دور بھاگتے ہیں. ہم تو سرکار کی ثناء خوانی کرتے ہیں اور سرکار جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، سب سے بڑی نعمت بھی ہے، سب سے بڑا فضل بھی ہے. اور سورہ دعا میں قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ ہے، اور اپنے رب عز و جل کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو. تو پھر ہم جھوم جھوم کر اللہ کی اس نعمت کا خوب خوب چرچا کرتے ہیں، خوب چرچا کرتے ہیں. اور خدا کی قسم رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اگر شیطان اس سے چیرتا ہے اڑتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کا مقدر ہے، وہ آگ کا بنا ہوا ہے، ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تو مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے. وہ سبی میں ہمارا قافلہ گیا ہوتا، میں بھی اس میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں مٹی کے مکانات ہوتے ہیں. وہاں چونکہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، دنیا کے گرم ترین مطلب یعنی کہ شہروں میں سے وہ سبھی بہت گرمی پڑتی ہے. تو وہاں کسی عالم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہ مٹی کے مکان سبھی مٹی کے نظر آ رہے تھے ہم کو، تو بولا یہ یہاں اس کو کہتے ہیں گرمی چونکہ بہت پڑتی ہے، اور گرمی میں مٹی جو یہ ٹھنڈک دیتے ہیں، مٹی کے مکانات اس لیے تک ٹھنڈے رہتے ہیں. پھر انہوں نے یہاں بولا مقولہ ہمارے یہاں چلا ہوا ہے، خانہ گل راحت دل، یعنی کہ مطلب گل جو ہوتا ہے نا یہ مٹی کو کہتے ہیں، خانہ گل مانے مٹی کا گھر. وہ جیسے کہتے دنیا آب و گل، اس کے معنی پانی اور مٹی کی دنیا، یہ دنیا پانی اور مٹی کی ہے. تو خانہ گل راحت دل. تو الحمدللہ ہمارا وجود بھی جو ہے وہ خانہ گل ہے، ایک مٹی کا مطلب ہے کہ پنجرا ہے، اور اس مٹی کے پنجرے کے لیے جشن ولادت جو ہے وہ راحت دل ہے. کہ ساری راحتیں، ساری خوشیاں، ساری مسرتیں، یہ سب کے سب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئی. دیکھو نا، اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ چاند چمکتا نہ سورج چمکتا، نہ تارے ٹمٹماتے، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ رنگینیاں، نہ شادابیاں، نہ رونقیں، کچھ بھی نہ ہوتا، نہ عید الفطر آتی، نہ بقرعید آتی. یہ سب عیدیں بھی ہیں، یہ عید میلاد کا صدقہ ہے. ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، یعنی دونوں عیدوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور عید میلاد کو دوسرے پلڑے میں رکھو. ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال پیارے پیارے سائیں بھائیو، خوب جھوم جھوم کر جشن ولادت منائیے، اور اس خوشی میں اپنے گھروں پر سبز سبز پرچم ضرور لہرائیے، اپنی اسکوٹروں پر بھی سبز سبز پرچمیں لہرائیں، اپنی کاروں پر بھی، اپنے ٹرکوں پر بھی، اپنے بسوں پر بھی، جہاں جہاں آپ کا بس چلے وہاں آپ سبز پرچم لہرائیے. اور یہ سبز سبز رنگ جو ہے الحمدللہ یہ امن کی علامت ہے. دیکھیے ٹرین جب رک جاتی ہے تو اس کو جب سبز جھنڈی گارڈ دکھاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے ڈرائیور کے آگے رستہ صاف ہے، امن ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں. تو وہ ٹرین چھک چھک چھک چھک کرتی پھر چل پڑتی. اسی طرح ٹریفک جام ہو جاتا ہے، لال بتی دکھا دی جاتی ہے، خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے، خبردار آگے جو بڑھے. پھر جب سبز لائٹ آن ہوتی ہے تو پھر گاڑیاں جو سب چل پڑتی ہیں کہ بھائی آگے راستہ کلیئر ہو گیا، امن ہی امن ہے، کوئی خطرہ نہیں، چل پڑ. تو سبز یہ پوری دنیا میں سبز جھنڈی، سبز لائٹ پوری دنیا میں مطلب یہ وہ ٹریفک چلنے کا ہے غالباً, میں نے جہاں بھی دیکھا ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی یہی ہے کہ سبز لائٹ سے مطلب ٹریفک چلتی ہے الحمدللہ. سبز رنگ کی برکت دیکھیں آپ, یہ درخت جو ہوتے ہیں سرسبز و شاداب ہوتے ہیں, اور یہ کیا کام کرتے ہیں آپ کو پتا, درخت بہت سارے کام کرتے ہیں, میں پھل دیتے ہیں, غلہ دیتے ہیں, زندگی کی ساری ضروریات جو ہیں کم و بیش وہ درختوں سے ہمیں پوری ہوتی ہے نا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کارنامہ درختوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں جو زہریلی گیس ہے, یہ سبز سبز رحمت والے درخت اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر لے لیتے ہیں, اور اس سبز رنگ کے سبز سبز پتوں کی صحبت میں لمحہ بھر رہ کر ہماری زہریلی گیس جو ہے وہ آکسیجن میں تبدیل ہو جاتی ہے جو ہماری زندگی کے لیے لازمی ہے. تو سبز رنگ کی کتنی کرامتیں آپ نے دیکھی. جب کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کی آنکھ پر ڈاکٹر جو سبز کپڑا بندھواتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے سبز کپڑا, اس لیے کہ سبز کپڑا جو ہے اس سے آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے. اور سب سے بڑی سبز رنگ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ آپ جانتے ہو کیا ہے؟ نہیں. ارے دیوانو, جس مدینے کو آپ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہو اس مدینے میں سب سے بڑی کشش ہی سبز سبز گنبد کی ہے. وہ ایک ہی نسبت ہمارے لیے ساری سعادتوں کا مجموعہ ہے, ساری سعادتوں کی اصل ہے کہ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس جو ہے گنبد پرانوار وہ سبز سبز رنگ کا ہے. اور جنت میں جو لباس ملیں گے ان میں سبز لباس بھی ہوں گے جنت میں. روزے حنین, جب غزوہ حنین ہوا تھا, غزوہ حنین میں جن فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی, سرکار کی خدمت کے لیے جو فرشتے حنین کی جنگ میں بھیجے گئے تھے آپ جانتے ہو ان کے سروں پر کیا تھا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کے سروں پر سبز سبز امامے تھے. سبز امامے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم غزوہ حنین کے فرشتوں کی سنت کو زندہ کر رہے ہو الحمدللہ. اور خود ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اولیاء حضوری میں سے تھے, اولیاء حضوری کے معنی یہ ہے کہ وہ ولی کہ جو روزانہ ظاہری میں یا خواب میں سرکار کی بارگاہ میں روحانی طور پر یا جسمانی طور پر روزانہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگاتا ہوں وہ کہلاتے ہیں اولیاء حضوری. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, پڑھا ہے میں نے, کہ وہ اولیاء حضوری میں سے ایک تھے. اتنے بڑے ولی اللہ تھے, بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مطلب جو تھے انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کبھی سبز امامہ اپنے سر اقدس پر سجایا ہے. تو یوں سبز سبز امامہ ہمارے لیے سرکار کی نسبت والا ثابت ہوا الحمدللہ. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے سروں کو سبز سبز امامے سے آراستہ کر کے گلی گلی کوچے کوچے میں سبز سبز گنبد کی یادیں تازہ کرتے پھرتے ہیں. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کا پرچم بھی سبز ہے. یہ ایک مطلب خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ملک ہمارے وطن کا جو رنگ ہے وہ پرچم کا وہ سبز ہے. اور یہ آپ کو شاید بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہوگا کہ سرکار پرانوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی جو سیدھ ہے, سیدھ جہاں قدمین شریفین مزار قرنوار میں اس کی سیدھ میں جنت البقیع ہے, اس کی سیدھ میں جنت البقیع ہے, اور جنت البقیع کے پیچھے پاکستان ہے سیدھ میں. مقصد یہ کہ پاکستان جو ہے وہ سرکار کے قدمین شریفین کی عین سیدھ میں واقع ہے. تو تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں ہیں, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور ایک اور مزے کی بات بھی کسی نے بتائی تھی کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ ہے سونے کا دروازہ ہے سمجھے, وہ بھی پاکستان کی طرف کھلتا ہے. دروازے کی سیدھ میں ہم لوگ, ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا, تو ہمارے طرف کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ, ایک ہی دروازہ ہے کعبۃ شریف کا, سونے کا دروازہ, وہ بند رہتا ہے کبھی کبھی, مطلب یعنی کہ اس دروازے مبارکہ کو مطلب ضرورتاً کھولا جاتا ہے. وہ دروازہ بھی الحمدللہ پاکستان کی سیدھ میں, پاکستان اس کی سیدھ میں. تو پاکستان پر کتنا کرم ہے, اگر اس کا پرچم بھی کیا عجب کہ اسی نسبت سے سبز ہو, یہاں کے لیڈروں کے ذہن میں ڈالا گیا ہو کہ اس کو سبز رکھو پرچم کو, ورنہ رنگ برنگے پرچم دیکھو, مختلف پارٹیوں کے بھی پرچم تو رنگ برنگے ہے نا, لیکن پاکستان کا پرچم الحمدللہ سبز سبز ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. بہرحال یہ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں میں نے بڑا غور کیا تو سبز رنگ کو وہاں بڑی مطلب یعنی کہ قدر و منزلت حاصل ہے. جگہ جگہ مکانوں پہ چھجے سبز, پردے سبز, جگہ جگہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے جو مینار ہیں ان کے میناروں کے بھی جو چھجے ہیں وہ سبز, بہت مطلب یعنی کہ سبز رنگ مکہ مدینہ میں نے دیکھا بہت لوگ استعمال کرتے ہیں. مکانوں کو کئی جگہ دیکھا, کھڑکیاں دروازے الحمدللہ ان کے سبز. صفا مروہ, صفا مروہ کے دوران جہاں صحیح ہوتی ہے نا, اس کے بھی مطلب یعنی کہ ایئر کولر وہاں لگے ہوئے ہیں, ان ایئر کولروں پر بھی سبز. اور مروہ شریف کی جو گنبد ٹائپ کا تھوڑا سا بنا ہوا ہے, سجا شریف بنا ہوا ہے, وہ بھی میں نے دیکھا, وہ بھی سبز الحمدللہ. مطلب یہ کہ وہاں بھی سبز رنگ جو ہے وہ کثرت سے مطلب استعمال ہوا ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ کراچی جو ہے یہ مدینہ شریف میں سب سے قریب ہے. پاکستان کے دیگر شہروں سے کراچی کو مدینہ سے زیادہ قرب حاصل ہے کسی حد تک. ہر صورت اور بھی مطلب یہ کہ چھوٹے موٹے گاؤں تو ہوتے ہیں, لیکن کراچی کو بہت ساری نسبت حاصل ہے. پورے پاکستان سے سفینہ صرف کراچی سے چلتا ہے, پورے پاکستان سے جو سفینہ مدینہ چلتا ہے وہ کراچی سے چلتا ہے. سرحد والے کو بھی اگر مدینہ جانا ہے تو ہمارے کراچی آنا پڑے گا, پھر وہ مدینہ جا سکے گا سفینے بیٹھ کر. اور یہ پنجاب وغیرہ سے جو ہوائی جہاز چلتے ہیں اسلام آباد سے, لاہور سے, یہ سب کے سب کراچی سے گزر کر مدینہ جاتے ہیں. یہاں سے پونے چار گھنٹے کے آس پاس راستہ ہے بائی ایئر اگر جانا چاہے کوئی, اور غالباً لاہور سے 5 گھنٹے لگتے ہیں. دیکھیں کراچی تک کا سفر بھی تو مطلب وہ کاؤنٹ ہوگا, اور وہاں کی ٹکٹ بھی زیادہ ہوگا مدینہ جانے کی. اس طرح کراچی کو مدینہ شریف سے قرب حاصل ہے. تو یوں کراچی جو ہے الحمدللہ اس کو یوں اگر کہہ لیں محبت میں کہ پاکستان کا مدینہ ہے تو انشاءاللہ مطلب یہ مطلب مبالغہ نہ ہوگا. ویسے مدینہ عربی میں شہر کو بولتے ہیں, مدینہ شہر کو بولتے ہیں. تو کراچی الحمدللہ مقدس شہر ہے اور اس میں بے شمار اولیاء کرام کے مزارات ہیں. تو یہ کراچی شریف بھی اگر اس نسبت سے کہہ دیا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے, اور اس نسبت سے کہ یہ مدینے سے قریب ہے تو کراچی شریف ہے نا. اور دعوت اسلامی کا کام پوری دنیا میں سب سے زیادہ کراچی میں, اور الحمدللہ میں اگر یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ روئے زمین میں جتنے بھی شہر ہیں روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر اسلام کا جذبہ سنتوں کا جذبہ تو وہ بھی کراچی میں. آپ پوری دنیا گھوم کر آ جائیں, سروے کر لیں, پھر مجھے بتانا اگر میری بات غلط ہو. ساری دنیا میں سب سے زیادہ جذبہ سنتوں کا, شریعت کا, دین کا, اسلام کا سب سے زیادہ جذبہ جو ہے وہ آپ کو کراچی میں ملے گا. کراچی واقعی عروس البلاد ہے, یعنی شہروں کی دلہن, اتنا اس میں جذبہ. اور جتنا چراغاں جشن ولادت کے موقع پر کراچی میں ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا کسی اور شہر میں ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی کیا ہے، بڑے بہت شہر گھومے میں، لوگوں کو پتا بھی نہیں. اب الحمدللہ ہم نے پنجاب اور سرحد میں بڑے جھنڈے، سبز جھنڈے پہنچائے ہیں، اور واقعی ہے نا کہ کئی جگہ ایسا رواج ہی نہیں تھا جھنڈوں میں، پتہ ہی نہیں تھا کہ جھنڈے بھی لگائے. تو الحمدللہ اب جشن ولادت جو ہے وہ دوسرے کہیں کہیں رپورٹ بھی ملے کہ اب پچھلے سال بھی ہمارے یہاں چراغاں ہوا تھا، اس سے پہلے کہ چراغاں ہوتا ہی نہیں. تو یہ دعوت اسلامی کی برکت سے اور ہماری ترغیب دلانے سے الحمدللہ جشن ولادت کی دھوم مطلب پڑتی جا رہی ہے الحمدللہ. اور ایک کاش وہ وقت آ جائے کہ پاکستان نہیں پوری دنیا جو ہے وہ جشن ولادت کی قائل ہو جائے، اور پوری دنیا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن شایان شان طریقے سے منایا جائے، اتنا دھوم دھام سے منایا جائے، اتنی دھوم پڑے، اتنی دھوم پڑے کہ شیطان دم دبا کر بھاگ کھڑا ہو اور اس کو پناہ گاہ نہ ملے تو کسی نالے کے اندر ڈوب جائے.